Kiderült Dobrev Klára, mikor vezeti be az eurót? És hogy miből gazdagodott meg? GVM. Ja, eszembe jutott még egy kis geg a tegnapihoz, hogy ott a kommentekben, hát nem találtak meg minket az Andrew Tate incelei, szerencsére. Nem? Nem. Én nem úgy vettem észre, bár azért sok ilyen összeesküvés elmélet hívő iromány volt ott, hogy több dologról azért már bebizonyosodott, hogy összeesküvés elmélet, mint például a Covid. Például a Covid melyik része? Nem, mert arról is 600 tudom. Fajta összeesküvést keringe. Az, hogy a Randy Marsh megbaszott egy denevér. Nem az, hogy egyszerűen csak, hogy a Covid az összeesküvés, ennyi. Hogy kinek az összeesküvés, és hogy mi volt az érdekük, és miért ez volt rá a legjobb módszer, azt nem tudjuk, de ez összeesküvés. Összeesküvés. De összeesküdtek ellenünk, meg ellened. Mert egy ilyen vírus, ami akár sajnos halállal is végződhetett, az egyszerűen mindenkinek a felső hatalomban nagyon érdeke volt. Szóval mindenképp, akiket amúgy is a legkönnyebb befolyásolni, azokat kellett eltenni lábalon, nem? Igen. Nem a fiatalokat, akik lázadoznak általában hatalom ellen. Örülök, hogy most már te is érted. Meg odaírták, hogy hát talán előbb akkor tájékozódni kéne, mert hogy az Andrew Tate-et kiengedték. Talán, aki ezeket a kommenteket írja, ő is tájékozódhatna, ugyanis ezt az Andrew Tate rajongói kezdték el terjeszteni, hogy őt kiengedték, nem engedték ki. Valamint azt mondani, hogy talán tájékozódhatnánk, arra hivatkozva, hogy te láttál a témában egy darab videót, és akkor arra valahogy így ködösen emlékszel, hogy mintha nem ezt mondták volna. Azt tudom javasolni, hogy menj vissza, keresd meg, hogy mi volt az, ahol ez így belemászott a fejedbe, nézd meg, hogy mi van ott, mi az az információ valójában, amit ott hallhattál, és ne azt befögd vissza, amire emlékszel, és aztán utána pedig linkeld be, hogy na, én ezért gondolom, hogy nem. Mert ezzel tényleg nem lehet mit kezdeni. Okay. Miért? De legyen egy párbeszéd. Nem lesz. Legyen. Az lesz beírva, hogy hülye vagy, az nem, hogy miért. Az lesz beírva, hogy nincs igazad, az nem lesz beírva, hogy miért nincs igazad, és hogy mi az igazság. De legutóbb bejött, valaki kifejtette az érveit. Ja. És érdemes ebbe napi egy órát belefektetni, hogy évente egyszer valaki aztán válaszoljon egy normális. Hát most amennyit mondjuk az ember buszon ül, vagy WC-n ül. Hát készülhetné a másnapi adásra is mondjuk. De akkor is ugyanennyi ilyen komment jönne. Jó, van ez így. Ez mi ez a hír? Hát csak egy laza kis évvégi hír még a Telexről. Most ez nagy hír, hogy tavaly egy depresszív év volt. Ez egy hír, amit el kell mondani? Igen, ennyi volt, ez volt a hír. Köszönjük. Az átlagos elégedettség az élettel, az átlag alatti Magyarországon? Érdekes. Utolsó előttiek vagyunk. De az átlagos elégedettség a kormánnyal, az meg átlag fölött. Persze, mert... hát az életünk szar, nem a kormány. Teljesen érdekes, hogy most már hozzászokhatunk ahhoz, hogy nem Románia és Bulgária van mögöttünk úgy általánosságban a felmérésekben, hanem már csak Bulgária az EU-ban, úgyhogy lassan egy kis bővítést kéne erőltetni, hogy legyen még valaki, aki hitványabbul áll, mint mi, nem tudom. De úgy mindenben? Európa, Afrikáját, Albániát felvetetni, vagy nem tudom. Valamiben átlag életkorban, valamiben legyen már még valaki mögöttünk. Nem ezért nem akar, ezért húzzák az időt az Orbánék, hogy felvegyük az északi államokat, nem? Ez a NATO. Hát oda is. Ez még az EU. Jó, akkor keverem, de hogy ott azt is olvastam, hogy érted, minden törvényt át tudnak nyomni pár nap alatt. És ja, most meg hoznak rendeletet 23-án. De ezt mi a NATO csatlakozást, azt még fél év mire azt itt meg tudjuk tárgyalni, bocsi fiúk. Bárcsak a katatörvényt tárgyaltuk volna ennyi ideig. Amúgy olyan érdekes lesz majd, amikor így visszagondolnak 50-100 év múlva erre a korszakra, és akkor így ilyenek lesznek a töri könyvekben, igen, hogy amikor az oroszok megtámadták Ukrajnát, és akkor a finnek, akikkel amúgy szinte nem tudom, lehet itt vitatkozni ez a finnugor elmélettel, de azért legalábbis nem tudom, nem voltunk szar viszonyba velük. Még? Ja. Meg a szovjet-finn háborúba is küldtünk önkénteseket. Szóval volt egy valamilyen ilyen közösségvállalás a finnekkel, és akkor most meg ők is be akarnának lépni a NATO-ba, hogy Oroszország az ne támadhassa meg őket olyan könnyen, ha esetleg arra kerülne a sor, és akkor így állunk, hogy jó, van, hát jó, majd... Tavasszal megtárgyaljuk. Hát most tiszteletbe tarthatnák a finnek. Most két hónap szünet van a parlamentben. Mikor lesz a legelső ülés? Vagy februárban. Hát nem lehet most ezzel foglalkozni, meg amúgy amúgy is először a buzi propagandát, az most hogyan ömlik be nyugatról, ezzel fontos foglalkozni, Gyurcsány, Márki-Zay kicsértett meg, addig nem tudunk sajnos egy szavazást elindítani. Igen, igen. Meg hát, de hát az egész ugye arról szól, hogy nyilván az oroszoknak nem akar a tyúk szemére lépni az Orbán, hanem a Putyinnak. Jó, de ilyen feltűnően, hogy így húzzuk az időt, mindenki ránk vár, és hogy Putyin ilyenkor ügyes vagy, kicsi Viktorkám, jól van, ügyes vagy. Ilyenkor így belevil az ölébe a Viktor, olcsó... így felugrik, és akkor nyúl, igazából nyúl, nyerni nem nyersz belőle semmit, mert nem kapod olcsóbban a gázt, látod, bazd meg. De megint, már megint országba gondolkodunk, és nem pedig abban, amiben az Orbán Viktor az, hogy amikor majd neki menekülnie kell, akkor milyen jó helye lesz Oroszország. Hú, az tényleg, az egy gyönyörű. Ja, úgyhogy csak nem, ez jutott eszembe, hogy ez visszatekintve, ez tényleg elég visszásnak fog tűnni. Attól tartok. Úgy érzed, hogy nem mi leszünk a történelem, hogyha visszanézünk, mi a jó fiúk, meg a jó fejek? Hát itt most nem. És az az érdekes, hogy most még csak egy ilyen borzalmas kényszerpályán se vagyunk. Nézd, de úgy figyelj, itt ebben megelőztük Bulgáriát is. Na, végre. Elsők vagyunk a fogyasztói árindex növekedésében. Vagy mi nem? Csökkenésében. A legtöbbet növekedett a csökkenés. De nem fogyasztunk annyit. Hát nagyon jól teszi. A magyar az odafigyel a klímaváltozásra, ugye, ami csak, az is csak ilyen buziság. A magyar odafigyel. Nem fogyasztunk. Így tudtunk csak győzni valamiben. Így vagyunk a legjobbak, hogy a verseny az, hogy ki a legrosszabb. Oké, infláció. Nézzük az infláció. Az EU-s infláció, ugye a EU-s háborús infláció. Na várj, ez az élelmiszer. Hát az a legfontosabb, nem? Igen, főleg itthon. Igen. EU-ban 18% átlagban, Magyarországon nekem is megdöbbent, hogy ez 47%. Ez nagyon sok. Hát ez csak azt mondjuk másfélszeres az ára egy év alatt. Igen, az kurva sok. De mondjuk érzed te is, amikor hetente drágább a bolt, de miért csak minket érni már megint ez az háborús infláció? De látod, hogy azért ott is növekszik. Várjál, megpróbálok valami pozitívat. Itt ott van egy! Tessék, nem a kommunikáció fölötte. A transport, ez milyen transport? BKV nálunk kevésbé. Ja, meg szerintem abban benne van a benzin ársapka, és akkor még a benzin ársapka volt itt. És azzal, hogy itt ársapka volt, úgy tudtuk hozni a szintet. De mondjuk a lakhatás is elég kellemetlen, hogy 20%-kal drágult az EU-ban, és itt meg 38%-kal. Ezt is meg lehetne vitatni amúgy a parlamentben. A szállodák és éttermek is kicsit kiemelkednek, a 9,5 helyett 27%-kal. Azért, nevetik. Mert itt akkora büdös nagy jólét volt előtt állva. Á, nem mindenki minden... csak éttermekbe járt, ezért föltornázta az éttermek árait, és emiatt tudottak olyan drágában. Kurva olcsó volt minden, hogy amikor amúgy tényleg sorok álltak, hogy a Ritzben reggelizzenek, de ezek a nyilván ugye ezek voltak az ilyen csepeli munkások. Azt mondjátok, hogy a hatósági eres cukorbezeg nincs benne a statisztikában, nem így van, ebben benne van, mert az, hogy a cukor hatósági áras 10 másik élelmiszernek megemelik az árát a boltban, és hogy amúgy a nap végén azon gondolkozom, hogy vajon a hatósági ár az lehet, hogy amiatt még nagyobb, sokkal nagyobb az infláció, mint amúgy lenne. Mert minden mással kompenzálnak a boltok. És aztán a hatósági áras elfogy, szóval ott vagyunk, hogy de jó az a hatósági ár, ami hatósági áras, azt nem lehet kapni, minden másnak meg megemelték az árát, amik amúgy is emelkednének, de még azon felül is megemelték az árát, hogy kompenzálják a hatósági áras dolgokat, amit nem kaphatsz. Igen, nagyon jó. Majd ezek után, amikor vége lesz az árstopnak, akkor ezek az árak már vissza ugye nem fognak menni. Na, egy dolog, amiben biztos lehettek az ez. A Partizánon volt egy beszélgetés egy közgazdásszal erről, aki talán nálunk még okosabb is ezekben a dolgokban, és nem csak annyit lát, hogy van-e tej, vagy nincs. Ő is azt mondta, hogy például hiába volt ugye ez a benzinárstop, és akkor mindenki aggódott, hogy a MOL hogyan fog bedőlni, azért profitot sikerült a MOL-nak hozni. Tehát nem volt veszteséges idén a MOL, annak ellenére, hogy szinte az egész évben benzinárstop volt, és neki kellett ugye részben vállalni a terheket. Ugye mellette kurva sok benzinkút bezárt, hát ő nekik nem volt ennyi, nem tudom, mozgatható tartalékuk, meg amellett, hogy baszadék szarul élünk, a cégeknek meg egyre nagyobb a profitja. Ez hogy a faszba van? És akkor utána megadóztatják őket, ugye? Extra profit adó, és ők pedig akkor megemelik az árakat, és ugyanott vagyunk. Itt van viszont az életkor. Na. Az EU átlagban első munkahely szerzése. Na tessék, ott hozzuk teljesen az EU átlagot. Szülői ház elhagyásában egy évvel vagyunk csak elcsúszva. Átlagosan az emberek Magyarországon, a férfiak 29 évesen hagyják le szülői házat. Jó, de ez világtrend. Jó, csak nem tudtam, hogy azt gondoltam, hogy igen, most már később, de attól még az átlag, nem gondoltam, hogy ennyire eltolódott. Jó. És a nők hamarabb hagyják el a házat. Persze, mert elviszi őket az Andrew Tate-t. Várható életkor az kicsit kevesebb itthon, de... Csak egy kicsit. A férfiak esetében csak 6 évvel. Ami hát mi az a 6 év? Az, amit Jakab Péter munkával töltött, az 12-szerese annak, amit Orbán Viktor munkával töltött. Ez semmi. Lakáseladás, illetve bérleti árak változása. 2015-höz képest azért az már régen volt, amikor még kolbászból volt a kerítés. Jó, az is jogos, hogy itt nyilván fölment az eladásnak az ára, mert ez nem csak rossz lehet, mert hogyha van egy lakásod vagy házad, akkor fölment az értéke. Szóval ezt lehet pozitívnak is elmondani, nem? Hát olyan szempontból nem, hogy ugye sok sokkal nagyobb önrész kell ahhoz, hogy bármit tudjál kezdeni. És ezt a jó, de utána, ha megvetted a házad, akkor már örülsz, hogy megy fel az értéke. Amikor a bank megvette a házadat. És te kifizetted neki 30 év múlva. És te folyamatosan fizeted neki hónapról hónapra, akkor örülsz, hogy nem egy 10 milliós házat vettél, és 5 millió hitelt kell fizetni, hanem egy 40 milliós, pontosan ugyanazt a házat, és 25 millió hitelt kell fizetni. Jó, mindegy, most már nem kell ezen aggódni senkinek, mert kb. Kicsit több, mint fél éve még érdemes, vagy még lehetett hitelt fölvenni, most már senki se vesz fel lakáshitelt, igen, olyan kamatok vannak. Most úgyse vesz senki se lakást, aki nem tudja kifizetni zsebből, most ezen nem kell aggódni. Így most megnyugodhattok, akinek nincs lakása, az alszik az utcán, semmi gond nincs. Én még pont akkor vettem fel a hitelt, amikor még már akkor is magasabb volt, mint régen a kamatláb, de utána még nagyon sokat nőtt, úgyhogy pár hónap is már nem vettem volna fel. Így is a dupláját kell visszafizetnem, mint amit fölvettem, nagyon örülök. Ja, az is igaz, nyilván arról se lehet elfeledkezni, és ez még mindig, hogy mondjuk akár ugye Budapesten a legtöbbet mentek fel az árak, bár Budapest környéken is. 2015-ben még a világpiaci árakhoz képest, ahhoz képest, hogy egy világváros, ami egy főváros, nagyon alacsony volt. Még most is alacsonyabb. Még most is alacsonyabb, mint mondjuk hasonló helyeken, de hát nem is biztos, hogy jogos lenne, hogyha ugyanannyi lenne itt, mint Berlinben, mert azért vannak különbségek, de... Igen, ez tele van német. Igen, ez sokkal élhetőbb, az a különbség. Amúgy pont ezt beszéltük a Máté, hogy még Dubajban is nagyon hasonló árak vannak, mint itt. Azt gondolom, hogy sokkal drágábbnak kéne lennie, nem? Igen, de ott nagyon... Oda a világból mindenhonnan próbálnak menni az emberek. Miért ide nem? Itt nincsenek migránsok, itt pedig még a világon megvédik a gyerekeidet. Próbálnak menekülni az emberek. Jó, van ez így. Ezt hogy lehet, hogy eddig nem került elő? Úgy, pedig háromszor raktad be amúgy egy szépen a listába. Van egy ilyen remek dolog, hogy élelmiszermentő központ, ami a rászorulókat támogatja. Nehéz volt vitatkozni ezzel a kezdeményezéssel. Ezt nagyon adom. Nagyon adom, úgyhogy köszönjük szépen, hogy van ilyen. És az állam is 1,5 milliárd támogatással beszállt ennek az élelmiszermentő központnak. Nem itt volt az, hogy ugye szét a lejáró élelmiszereket, azokat be kell gyűjteni ide, és innen akkor szétosztják rászorulóknak. Ami már lejár? Nem, ami még nem játsza, nem? Nébik felügyelete alatt működik, szóval akkor biztos nem lesz az, hogy szakmailag... Igen. Rendben lesz. Ugye a Nébik, aki a tavalyi év legjobb livestreamjét megnyerte, vagy tavaly előtt volt? Az szerintem 2018-as volt. Ilyen csirkekeltető gépet mutattak egy héten keresztül, hogy kikelnek a kis csibé. Kurva jó volt. De amúgy érdemes ránézni a Nébiknek a YouTube csatornájára, mert nagyon sok rohadt csirke van rajta, meg nem tudom, milyen razziá. Na, szóval nagyon sokan, nagyon szép kezdeményezés ez a dolog, és hogyha már a mi pénzünkből több mint 1 milliárd forintot beleraktak, akkor tök jó lenne, hogyha meg is csinálnák, de szóval van itt egy kis probléma. Mi a probléma? Az, hogy nem támogatták a rászorulók. Kinek adták a ilyen kaviárt gyűjtöttek? Hát ez jó lenne. Kokain? Jó lenne tudni, nem? Kaját azt nem osztottak belőle, az is biztos. Egy darab szendvicset nem kapott egyelőre senki. Az átlátszó november 8-án küldte el a közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérvényét az élelmiszermentő központnak, és akkor a cég azt felelte, hogy a veszélyhelyzeti rendeletekben foglalt feladatok ellátására tekintette az információs önrendelkezési jogról 45 napos határidőt alkalmazzák, 45 nappal később pedig azt válaszolták, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló törvény nem történt ilyen felajánlás. Tehát nem kaptak egy deka kaját se. Akkor ez nem az ő hibáik, nem osztották szét, hanem nem kaptak felajánlást. Hát csak 1,5 milliárd forint támogatás. Hát jó, de az kell azért, hogy elinduljon valami. Ennyit a pesti srácok is biztosan kapott, hogy a Pesti TV-t elindítsa. Nem, még nem is gondolom, ezt úgy kezdték, hogy most ellopjuk ezt a pénzt, de hogy ez valami dolog, ami mellé tényleg mindenki be tudna állni, és aztán odaadod a 1 milliárd forintot, és nem történik semmi, az nem ciki nekik? Ne csak én érzem ezt. Ez a lényeg, hogy itt lenne egy szép dolog, de úgy látszik, hogy ez se sikerült, és az ember ugye már feltételezi, hogy megint akkor csak ellopták a pénzt. Hát ki tudja. Egy év alatt valamire elköltötték. És nincs együttműködésük a külföldi üzletláncokkal. Ami úgy látom, hogy azért olyan nagyon sokat nem változtat a dolgokon, mert úgy tűnik, hogy a CBA-ból is pontosan ugyanannyi kaja érkezett be, úgyhogy lehet, hogy van kapcsolatuk. Mm-hmm. Ja, bocsánat! A CBA-ra nem vonatkozik az előírt kötelezettség. Hoppá! Szóval csak a külföldi láncokkal vonatkozik, akikkel nincs kapcsolatuk? Uh-huh. Szóval a 1,5 milliárdot mire fordították akkor? Csináltatok egy logót, vagy... Még azt sem. Csak kell. Csak meg akarom nézni a honlapját. Most azt várod, hogy valaki ad 1,5 milliárdot, hogy a szegényeknek, meg a rászorulóknak kaját adjon, és akkor tényleg oda is kerüljön itthon. Igen, én ezt vártam. Szerintem ez rendben van. Ez a 1,5 milliárd valakinek, valaki biztos vett belőle kaját. Jó, hát 1,5 milliárdból lehet, hogy neked se sikerült volna. Ha 5 milliárdot adnak, lehet, hogy abban már meg lehetett volna csinálni. Úgy volt, hogy megkapták a 1,5 milliárdot, elkezdtek dolgozni, mint az állat, hogy a szegényeknek kaját ütessenek, és elfogyott a pénz, és mondták, hogy ennyiből be, ezt nem lehet megoldani. Amúgy nem, tényleg nem sok az a 1,5 milliárd. Hát, nem tudom, hogy hányan vannak, de... Legalább egy szendvicset kiosztottak volna. Látszatot lehetett volna csinálni ennyiből, hogy 100 millióból bevásárolok, meg egy videóstábot kifizetek, és csinálok 10 videót, ahogy mindenféle kaját osztok, és akkor még mindig elrakhattam volna több, mint 1,5 milliárd forint. De mindig ebben gondolkozol, nem pedig az államigazgatásban. Azért ez a 1,5 milliárd forint, úgyhogy nem tudom... Úgyhogy a vezetők fizetése az kiteszi a felét. A vezetők fizetése az valószínűleg olyan, az államnak minden bruttóval együtt az ilyen 6 millió forintba biztosan belekerül ez alsó hangon havonta, de ebből mennyi? Most az 72 millió forint egy évre. Az még mindig csak majdnem 1/100, ugye? Igen, ezért nem éri meg amúgy ezt megcsinálni. Az 1500 millió. Lehet, hogy idén beindul. Amúgy igen, valószínűleg lehet, most az most építkeztek. Igen. Hát még nem beszéltek az időről, Még kell 5 milliárdot adni, és akkor lesz arra a pénzük, nem az, hogy kaját vegyenek, hanem hogy a meglévő kaját elvigyék máshova. Igen, de gondold el, hogy ez kell valaki, aki oda megy, elhozza, és oda viszi, ahol... Megkeresi, kinek érdemes odaadni, igen. Bár ez még mindig csak egy ember, aki az egészet elhozza, de... Akár a vezetőnek erre is lenne ideje, mert mi a franc, ha csinál még? Veszi fel az embereket, meg rúgja ki őket. De már 3 vezetője volt, azt írta. Na jó, majd lesz valami. Jó, ha megnézzük, hogy idén, akkor ez működik-e. Egy embernek biztos nem lesz szüksége arra, hogy a... Egy szegény embernek, akinek nincs megtakarítás, de neki nem lesz erre szüksége, mert lesz pénze kajára, nem más, mint... Orbán Viktor. Legnagyobb országos cimborán. Akinek most növekedett a fizetése tavaly, ugye minden képviselővel együtt óriási fizetés emelkedése volt, és most megint? Megirigyelte azért haverját, Mészárost. Olyan ciki volt, hogy nem tudott elmenni vele együtt étteremben, mert mindig a Mészárosnak kellett fizetnie, bazzeg, mert nincs egy rohadt megtakarítás a szegény Vityának. Bezzeg a Mészárosnak milyen szerencséje van, hogy ő meg nyeri a közbeszerzéseket, és igen, a Viktor meg ott így tördeli a kezét, hogy aj, most mi lesz, hogy fogunk így, hogy fog a barátságunk megmaradni. Valakinél úgy érzem, hogy nem jogos az infláció fizetésemelés, az, akiknek az lenne a dolguk, hogy megakadályozzák az inflációt, de hogy ha nekem az a dolgom, hogy megakadályozzam az inflációt, és kurva nagy infláció van, ezért még nagyobbat emelkedik a fizetésem, ott van egy kis érdekellentét. Igen, de nem infláció követő ez. Értem, de akkor is, hogy csak nem a minimálbérhez van kötve. Ez pedig azt jelenti, hogy akkor a minimálbért minél jobban növelik, annál jobb lesz nekik is. Ha belegondolsz, ez végül is nem feltétlenül lenne rossz, de az még jobb lenne, hogyha ezek felelősségteljes emberek lennének, és nem pedig ilyen megélhetési kótyonfittyek. Most nézd meg, hogy 1,3 millió helyett az alapfizetése 1,5 millió lesz a Kálmán Olgának, a Jakab Péternek, a Tordai Bencének, a Semjén Zsoltnak, az összes kóklernek megnő a fizetése, csak így. És régen ugye még erről legalább mindig volt egy szavazás, hogy akkor megszavazzák maguknak, és ott volt egy ilyen szégyen menet, ahol ott lehetett rázni így a szét harangot, hogy meg kellett szavazni maguknak, hogy megemelkedjen a bérük. Most már nem. Meghozták a törvényt, amivel is minden egyes minimálbér növelésnél automatikusan megnövekedik a saját fizetésük. Hát de az meg, Miért nem csináljuk mi is ezt mindenhol? Összes alkalmazott megszavazhatná magának. Jakab Péter, az jó summát rakel akkor. Megnéztem most az új vagyonnyilatkozatát a Jakab Petyónak. Egy dolog, egyetlen egy információ derül ki belőle, hogy a fizetése a parlamentben 1 és 5 millió forint között van, és emellett viszont semmi más. Se az, hogy izét, hogy milyen ingatlanjai, hogyan, mikor kerültek. Mit zavar ennyire a Jakab Petyó, hogy már zsebébe turkált? De azért, mint ahogy a legutóbbi adásban ugye beszéltünk erről, itt a közös kalap az családi ékszerrel ott van a kezükbe, és ahogy aggatják magukra, mint hogyha az lenne, hogy van náluk egy kurva nagy zsák, így belerakják a zsákba azt a kalapot, így össze-vissza rázzák, és így nem kérdezheted meg, hogy ne haragudj, hogy mennyi van még a kalapban, és mennyi van ott a te zsákodban. És hát mindkettő itt van. És ugye az egésznek az lenne a lényeg, hogy azt lássad, hogy amíg ő ilyen helyzetben volt, hogy visszaélhetett egy valamilyen hatalommal, vajon visszaélte? Került-e olyan pénz a számlájára, amit nem tud megmagyarázni? Amit még mindig azért ki lehet játszani, de legalább próbálkozni kell. Most már... Figyelj, példát kell. Mutathatnának az ellenzékiek, ha már annyit szidják a fideszeseket. Figyelj, van, akitől nem sajnálom a parlamenti pénzt, de ő pont... Van? Van, de szerintem ő pont nem kapja meg. Vagy igen? Ki a hatház? Igen, a hatházi. Szerintem megkapja már. Ez az egyetlen, ami... Csak mindig büntetést kap. Aki tényleg csinál és érte valamit. Mondjuk a hatházi a korrupciónak jár, utána a Jakab Peti meg... Énekel. Ha már Jakab Péter. Jaj, azt hittem, fölrobban az agyam, hogy a Jakab Péter a 6000 kilométernyi benzinjét, ingyen benzinjét tankolja bele a kormányzati kocsiba, bazd meg. És teljesen kiakad? Hát ott írja, hogy ahogy még többet kell fizetni az üzemanyagért holnaptól, de eddig meg az volt a csak baj. Csak nem nekem. Valakinek. Nem nekem, mert nekem jár képviselőként a ingyen üzemanyag. De eddig meg a benzinás stopp az valahogy ugyancsak nem egy ilyen konszenzusos dolog volt. Arra is ugattak az emberek, ugyebár, vagy hát az ellenzék. Azt mondja, a néppártya mozgón egyedüli ellenzékiként követeli, hogy a hazugsággal... Ja, jó van, osztassa föl magát. És akkor a kolcsóbb lesz a benzin? Jakab Péter. Vagy mi van? Ennyire azért nem gondolt bele, nem közgazdász ő, bazd meg. Énekes. Mi történt? Az, hogy ezek a vármegyei hírlapok, amik ugye a Kesmába vannak, ami ugye meg a Mészáros Lőrinc C, azoknál hát nem került oda a vármegye szó. Hoppá! Jó, de ez egy fantázia cím, nem? Hát igen, de mi az a fehér megye, Ádám? Hát ez egy te ilyen... tudsz ilyen dologról? Nem emlékszem. Mert fehér vármegyét, azt tudod? Megyei hírlap. Ez is nem tudom, mi lehet. Az hol osztogatják? Ezek mesekönyvek, vagy milyen? Történelem könyvekben, igen. Jó, hogy nem kommunista lapokat osztogattok még. És akkor végül is erről szól ez a hír, hogy rájuk pirítottak, és már az van odaírva, hogy a fehér megyei hírlap a vármegye hírlapja. Hogyha már ezen sápítozunk, hogy milyen szar a forint, akkor itt egy ember, aki végre a sarkára állt. Jó, van ez így. Dobrev Krára. Akiről a Köcsei kocsmában sutyorognak. Igen. A hogy sötétben. Majd ő megváltja a világot. Az árnyék kormány, árnyék szóvivője, meg... Árnyék miniszterelnök. Árnyék... Nem akarnak beengedni minket egy árnyék kormánynak? Nem, az is érdekes, de árnyék kormány ülésre. Hogy lássuk, hogy milyen az, amikor egy árnyék kormány megbeszél, hogy mit kéne csinálni az országgal. Pont annyi hatásuk van az egészre, mint ha óvodások parlamentiset játszanának, hogy na, akkor mit csináljunk? Emeljük a fizetést! Igen, az jó ötlet! Emeljük a nyugdíjt! Igen, csökkentsük az adót! Nagyon jó! Tapsap! Tényleg, mint az ilyen modelljú ennek az amerikai filmekben. És a végén beszalad, bejön a Gyurcsa, és néha, jó gyerekek, mindenki jól szórakozott, jaj, hoztam kakaós csigát, és akkor így szaladgálnak. De most tényleg, bazdmeg, olyan lehetséges lehet, hogy eljátsszák, hogy ők most így ők irányítják az országot. A Varjú László, meg a Gréci Zsolt. Az volt, hogy hát nem sikerült megnyerni ezt a választást. Mi lenne, ha akkor is úgy csinálunk, ha megnyertük volna? Na. Az euró bevezetése nekünk, magyaroknak is nemzeti érdekünk. Éppen ezért az árnyékkor mely már most arra készül, ha jön az ideje, Magyarországon is bevezessük az eurót. Ezt fogjuk tenni minden magyar érdekében. Igen, a 24.hu itt egy indexdíjat meg fog kapni. Amikor vezetné be az eurót? Elárult a Dobrev Klára, hogy mikor? Ha eljön az ideje. Ne bazd meg. De amikor eljön az ideje, akkor az árnyék kormány bevezeti az eurót, ez hogy fog kinézni pontosan? Honnan fogjuk tudni, hogy eljön az ideje? Így a madár jó sok ilyen csontokat vetnek, vagy... De most miért várod azt, hogy tudja? Amikor eljön az ideje, mondjuk ezt talán ehhez nem kellett volna egy árnyék kormány, meg túl okosnak lennem, mert ezt bárki lenyilatkoztam, hogy mikor szeretnéd, hogy bevezessék az eurót, és így... Amint lehet. Amikor eljön az ideje. Igen. Ez aztán a kompetens. Ez igen, hát ez látszik, hogy ért hozzá, nem? Nem, én bazd, tudod mit, én alapítok egy árnyék kormány. Én vagyok Magyarország árnyékminiszter. Legyen minden jó párt. Igen. Lesznek majd árnyék kormányim fog most már így. De az árnyék kormány már elméletek bevezette az árnyék eurót, csak még nem lehet vele fizetni. Nem kérdezed meg, Ádám, hogy mikor vezetném be az árnyék, vagy mi az eurót, hogyha én lennék a kormány? Mikor vezetnéd be az eurót. Amint lehet. Például amúgy az árnyék kormányban lehet, hogy nem a haverjaidat kéne bevenni. Megint ugye a Partizánban volt ez a közgazdász figura, aki úgy beszélt, mint hogyha ezzel foglalkozna, vagy nem tudom. És ő is azt mondta, hogy nem biztos, hogy feltétlenül ez a legfontosabb dolog, hogy legyen euró. Meg az eurózóna is így, nem tudom, folyamatosan változik. És ilyeneket így számításba lehet venni? Nem, a Dobrev Klára az... Amint lehet, akkor euró. Tegyük fel, hogy eljön az ideje holnap. Hogy fogja bevezetni az árnyék kormány az eurót? Hát ezt majd az árnyék EU-val letárgyalja. Kis apróságról elfeledkeztek itt, hogy előtte talán, nem vagyok politikus, szóval kijavítsatok ki a tévedek, de meg kéne nyerni egy választást. Nem csak politikusok léteznek, hanem a öreg haverunk GVM is, és végre, ja nem lehet tudni. Hmm. Nem lehet tudni, miből származik GVM mesés vagyona. De miért nem lehet? Nem mondta el, vagy ennek hát, nyilvánosnak kéne lennie? A bűnügyi magazin utána járt ennek a dolognak. Én elolvastam, a sokat emlegetett kiadó cége nem is létezik. Az egyéni vállalkozása már megszűnt. Szóval 26 éves a GVM. Ugatunk rá egy gyerekre gyakorlatilag. Egy kicsit rosszul érzem magam, hogy egy kisfiút bántunk. Porsét is vett, volt, hogy 5 millió forintot hagyott a boltban ruhákért, szóval nagyon... De mondjuk azt nem is... tudom, hogy készpénznek kell venni, hogy egy ilyen rapper azt mondja, hogy sok pénzt költ. Ő állította, a saját állítása szerint készpénzre vette meg a Porsét is. 20... Igen, oké. Okay. És akkor valaki megpróbált utána járni a vagyonának. A zsebében turkált, nem lehet csak úgy vállalkozni. Itthon. Ez amúgy szerintem már szőrösebb, mert ugye hát ő nem a közösből gazdagszik. Volt katás, mondjuk már nem az, de hát nem csodálom, mert már mondjuk hamarabb megszüntette, mint megszűnt a kata. És nem biztos, hogy katás, de egyéni vállalkozó volt. A cége, amiről beszél, a GB Music Production, az elméletileg nem is létezik ilyen dolog. De attól lehet, hogy van, csak más néven, nem? Lehet, nem akarja amúgy. Nem tudjuk, hogy honnan származik a pénz, az se, hogy hogyan adózza le, mert nyilván leadózza mindent, amit kell. Arról híres az, hogyha valakinek 10 millió van a készpénzből, hogy az... GVM saját állítása szerint havi 12 milliós fizetését legálisan keresi meg. Nem tudjuk miből, mert annyit még a fellépésekből se kap, mert láttam egyszer egy listát, hogy mennyire lép föl. De nem, nyilván nem csak abból de van most, neki most bevétele. De most volt egy csomó tévében, meg ilyenek, nem? Ja, meg az Instagramon is valószínűleg egyfolytában hirdetnek valami szart. Mondjuk ezt valahogy ki kell azért számlázni elméletileg, de hát az már más dolog. De figyelj már, mesés gazdagság. Nézd, Ádám, azok ott gazdag emberek, nem? Látod, így ez van. Gucciban van, és drága karórája van. Összeöltözött a lakatos márka. Azt mondja, hogy vajon GVM felismeri hamis Gucci-t? Egy Blik videó. Ó, várjál, Gertz, ezt nem láttam. Szóval lakatos márk is a világ legkirályabb. De most miért öltöztek össze a GVM? Ez a lakatos márk, ez tudom, hogy szeretni kell, vagy nem szeretni, de... Ő az, aki azt állítja magáról, hogy hetero fiúkkal kúr. Ő oda megy, mert és akkor attól még a hetero fiúk is buzik lesznek. Így előveszi a seggét, vagy nem tudom. Ki kell találnotok a képek alapján, hogy melyik az eredeti, és melyik a hamisítvány a különböző luxus termékekből. Jöhet a játék? Aha. Már itt is van az első. Bal oldali az eredeti. Hát inkább azt tűnik eredetinek. Igen, mert jobb minőség a kép. Ezt én is megállapítottam volna. Bal oldalit mondjátok mindketten? Igen. Figyelj, hogyha ennyire nehéz megkülönböztetni, akkor... Mi a fasz értelme vagyok? Az a baj, nekik abban az szokott segíteni a megkülönböztetésben, hogy rajta van az árcímke. Ha hamisítvány lenne drágább, akkor azt venné meg, mert azért mégiscsak ne legyünk már ilyen. Biztos, hogy hamisítvány van mindkettőjük. Azt szeretném, hogy ezt így mondjuk, és akkor fölbasszák magukat, és nagyon hisztizni kezdeni. Hú, tényleg. Azok hamisítványok, én láttam. Igen, a GVM-en azt hiszem tudom is, hogy melyik hamisítványboltból van. Ja, az Ecseriről. Meg ugye ennek sokkal rosszabb a világítása, sokkal szebben meg van csinálva. Igen. Akkor lehet, hogy az a hamis. Na hát Annyira nincsenek előrébb, azért megérte a boltba járni. Amúgy pont most olvastam egy hosszabb cikket arról, és az érdekes volt, hogy most nagyon bejött a divatba a használt ruha. A vintage, a régi ruhák, amik akár még a anyáid ruháik voltak, és ha még vannak jó állapotban lévők, de hogy a következő 5 évben óriásit fog növekedni a használt ruhaüzlet. És ez valahol a fenntarthatóság miatt is, valahol amiatt is, mert sokkal egyedibben lehet öltözködni, de hogy most a mai fiatalok ebben is, mint ahogy már beszéltem csomószor, hogy tényleg tök jó dolgokat hoznak be, hogy... és nyilván ez egy csomószor a sztárvilágból indul ki, bár az valószínűleg csak reagál a trendekre, szóval nem lehet tudni, hogy mi honnan indul ki, de hogy használt ruha az nagyon jön vissza. Na derüljön már ki, hogy melyik az a használt szar. Én a balra szavazok azért. Hogy az eredeti? Én most azt mondom. Én azt mondom, hogy a jobb nem, az eredeti. Na akkor nem nézzük, kinek lesz igaza. Na kérem szépen. Jó, hát onnan tudta, hogy a fotónak a minősége. De hogy tudta, tippelt mindkettő. Jó. Igen, tehát mind a ketten azt mondják, hogy a jobb oldali. Persze, hogy az. Ugyanígy törik be az összes cipőm. Ez nagyon érdekel, hogy igaz lesz-e. Oké. Okay. Hány pár van? Ki vagyok tőle? Hány pár van? Na, ha így törik be az összes Gucci cip, akkor miért Gucci-t veszel, bazdmeg? Azért, mert valahogy kell magának egy személyiséget kölcsönöznie. Cipőben azért nem feltétlen, még ott is Gucci kell, szóval van, más általában jó ruhában, meg más jó cipőben. Nem érted, Ádám. A cipő, az okni, az alsógatja, minden. Mindennek Gucci. Mondjuk én nem tudok, én tudom, nekem a cipővásárlás ez ilyen sarkalatos pont, mert én egyszerűen egy helyen tudok Magyarországon vásárolni kb. És ott van 3 fajta a méretemben, és akkor választok a 3 közül ennyi. Azt hittem, hogy szóvic bűnöztél. Egyébként felmerül a kérdés, hogy van létjogosultság annak, hogy most melyik az igazi, melyik a hamis? Pont hát ezt nektek szeretnénk feltenni, ezt a tehát, kérdést. Tehát, igazából én azt hiszem... Jaj, most leereszkedünk a néphez. Amikor a luxusipar gyakorlatilag csak az image-re épül, és csak arra, hogy mi az a kép, amit elad magáról, gyakorlatilag a képet megkapod a hamissal is, főleg úgy, hogy olyan hamisítványok vannak, amit ugyanazokban a gyárakban csinálnak, ahol az eredetieket csinálják. Akkor ez nem hamisítvány, nem? Csak más árulja. De lehet attól még, hogy más izével csinálják, eljárással, hát de. Vagy nem, vagy más anyagú. De, én előbb elhinném, hogy az eredetit is ugyanolyan szarra csinálják meg mostanában, meg ugyanabból a szaranyagból csinálják, csak ha már megkapta a kínai gyára azt, hogy hogyan kell ezt a Gucci-t legyártani, akkor a gyárt még legalább ugyanannyit, és azt meg eladja máshol. A Gucci-nak amúgy miért kell, hogy ilyen ocsvány mintái legyenek? Tehát, hogy... Most felismerd, bazd meg, 1000 közül is, hogy ez az ocsvány. De az mindegy, hogy szép vagy nem szép, igen. Csak legyen felismerhető. Így van. Én nekem elvitt dolog az egész. Én nekem az, hogy gyerekkoromból ugye, mint egy utcáról jött rapper. Miközben azt is nyilatkozta, hogy a gyerekkorában mindent megkapott, de most attól függ, mit kell, ugye? Tudja magának azt engedni, vagy a szeretteit, meg tudja ajándékozni olyan cuccokkal. Nekem igazából arról szól az egész. Szóval én kibaszott felszínes ember lettem. Az az elvem, hogy fontos, hogy a drágábbat vegyem meg, hiába ugyanaz az anyag. A nélkülözésben ennyit tanultam meg, hogy azt nem szabad, hanem az összes pénznek a seggére kell baszni, ahogy a kezem alá kerül. A lehető legdrágább dolgokat kell megvenni, akkor is, hogyha megspórolhatnék 90%-ot az árán. De amúgy nem, tehát azt tanultam meg, hogy akkor ő most már örökre gazdag lesz, és akkor ennek minden külsőségét fölveszi. Szóval ilyen szempontból érthető. Jó, mondjuk 26 éves kisrác basszus, hát most annyi... Kis nem ezt akartam mondani, nem geciskedni akarok vele, csak azt mondom, mi, hogy ő ugathat az Attira, hogy milyen fiatal. Legalább annyi van köztünk. De ezt mondta, hogy kis pöcs. Nem, azt mondta, hogy egy kisgyerek. Ezt mi is mondhatjuk rá. Mi meg ezt mondjuk. Igen. Szegény kisrác itt üldögél, ott iszél, hogy ő nagyon szegények voltak, és most van egy csomó pénze. Na, szóval, hogy azt gondolja. Azt mondta, hogy kis húgyos. A gyerek... Szóval itt ez a kis húgyos. A kis húgyos GVM-ről meséljél már kicsit. Még nem tudta feldolgozni ezeket a traumákat. Computer ami... kukac kis görcs, azt is mondta. Egyszer majd a GVM is megtanulja a számítógépet kezelni, és akkor nem a... Nem kell a Gucci boltba elmenni, hanem megrehendelheti online. Meg amúgy egyetlen, amit így mindig az volt bennem, hogy jó, a GVM legalább zenei alapokat tud írni, kiderült, hogy azt se ő csinálja. Egyetlen, amit azt mondtam, jó, legalább a GVM Music Production legalább tud zenei alapokat csinálni, azt se ő csinálja. Na szóval ez a falunapos kisgyerek majd, amikor majd azt is majd egyszer megtudja, hogy milyen nagy színpadon fölépni, gondolom. De szóval a szegény kis GVM, ő fölnőtt így, de én ezt viszont nem akarom elvitatni, hogyha ő tényleg nélkülözve nőtt föl, nem tudom. De hogyha ebből egy ilyen traumából benne az alakult ki, hogy a pénz az nagyon fontos, hogy az ő gyerekeinek mondjuk ne kelljen nélkülöznie, meg őnek is soha többé ne kelljen nélkülöznie. 26 évesen ilyen fiatal kisgyerek fejjel, ez még szerintem egy tök korrekt dolog, hogy még nem dolgozta ezt föl. Hát azért vannak értelmesebb fiatalok. Értem, én úgy azt szoktam mondani, hogy ha valaki már elmúlt 30, mondjuk ez se feltétlenül igaz, de mondjuk 30 éves korodra már fölismerheted, hogy mik azok a traumák, amik téged alakítottak, és esetleg megpróbálhatsz tenni az ellen, már magad is, magadtól is, professzionális segítség nélkül, hogy megpróbálj ellene hatni, és hogy ne az határozzon meg téged, hogy milyen traumák, milyen sebeket hagytak rajtad. Ő még nyilván egy fiatal kis gyerek. Igen, egy húgyos is. Szerintem nem haragudhatunk egy kisgyerekre ezek miatt a dolgok miatt. Mikor fog már Gucci-ba öltözni csokkal? Az lenne a menő. Az a gond, hogy mi nem ebből a berekbe jövünk, mint a GVM is. Nem ez az elsődleges nekünk, hogy mutassuk, hogy milyen gazdagok vagyunk. Mert nem vagyunk. Ja, valószínűleg az se segít, hogy nem tudnék megvenni egy Gucci fogpiszkálót se. Úgyhogy igazából a nap végén mi vagy? Egy utálkozó. Irigy vagyok. Is rágyom meg, hogy ezt se tudod. Irigykedem a GVM-re, hogy úgy nézhet ki, mint egy bohóc 40 évvel ezelőtt. Bocsánat, amúgy jogos, megvehetnénk a hamis Gucci-t, soha nem tudná megmondani a GVM. Szóval, van pénzem, hogy úgy öltözzek, mint te. Bazd meg a cipőt. Szóval iratkozom mindenki föl, bár elég menő, hogy többen nézik az adásokat, mint ahányan fel vannak iratkozva, reméljük, hogy ez mindig így marad, amellett, hogy megy fel a feliratkozó szám. De még nagyon, ugye, még a fókuszcsoporthoz képest kicsi a csatorna, és az, hogy jöjjön a sok hirdető, meg a milliárdok, meg hogy Gucci-t tudjunk venni, igen. Ne hamis Gucci-ba kell járni. Ahhoz az kell, hogy minél több feliratkozót fel tudjunk mutatni, mert most ki akar vendégségbe jönni egy csatornához, szóval ezt is föl kéne tornászni, úgyhogy ebbe kérjük a segítségeteket, iratkozzatok föl. Mutogassátok a haverjaitoknak, igen. Beszélgessetek a hülyeségekről, amikről beszélgetünk. Aki azért iratkozna le, hogy ne jöjjön a Puzsér, az várja meg a 99-ezre. Igen. Nyugodtan. Addig nem jön, azt mondta úgy is. Idén azért azt szeretnénk, hogy színesítsük ezt a adást, és egyéb adásokkal is készülünk, várjuk a nyarat. Én rájöttem, hogy azért, ha más nem, akkor tök jó lenne néha. Így elképzeltem most, amikor felvetették a fesztiválokat, hogy tudom is én a strandon, ott a reggel 9-kor kilünk egy asztallal a Balaton mellé, vagy a bármelyik fesztiválon, és ott vesszük fel az adást, szerintem nagyon poén lenne. Én nagyon hangulatos lenne nyáron. Amúgy is néha kint venni fel a reggeli adásokat, és akkor bárki ott odajöttne a háttérből, szeretnénk vendégeket is, mert az is színesíti az adást. Megnézzük, hogy egyáltalán hogy működik, hogy ide közénk beül valaki, és akkor megnézzük, hogy ez működőképes-e egyáltalán. Reméljük, hogy igen, csak elférünk, majd pénteken kiderül, és addig is akkor még péntek előtt még egyszer visszatérünk, és az valahogy közmát, és aztán holnap. Holnap? Ja, csak nem figyelsz. Miért nem figyelsz, bassz meg? Már csak egy percet kellett volna figyelned. Jó, mert holnap mi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek.